veranderen bij buiten de Randstad. Maar bij Rotterdam is het nog wel behoorlijk druk. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux nog 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ook nog een lange file op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar sta je een kwartier in de file. Maar de meeste vertraging is er door een ongeluk in Noord-Holland op de N235 van Purmerend naar Amsterdam. Tussen Ilpendam en het Schouw is de vertraging nu 40 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het tekort aan medicijnen loopt op, waardoor patiënten steeds vaker met lege handen staan. Je hebt dus verschrikkelijke pijn op het moment dat je die medicijn niet kunt nemen. Je kunt gewoon niet functioneren. Ja, dan heb ik gewoon rete pijn. Ja, dat is natuurlijk onwijs balen voor die patiënten die er boos en wanhopig van worden. En ook apothekers zitten met de handen in het haar. Maar waarom loopt het juist in Nederland zo vaak spaak? En wat kunnen we eraan doen? Over een kwartier een debat daarover. Maar eerst het weer, want storm Henk werd vorige week aangekondigd met code oranje. De gladheid van 4 dagen geleden kreeg code geel. En gisteren werd met diezelfde code gewaarschuwd voor de gevoelstemperatuur. Oftewel, het regent waarschuwingscodes van het KNMI, vooral bij code geel. Het laagste niveau rijst nu de vraag, is dat nou echt nodig? Of neigt het misschien wel een beetje naar betutteling? Nou, dat ga ik bespreken met massapsycholoog Hans van der Zanden. En met Marco Verhoef, weerman bij de NOS. Goedenavond allebei, fijn dat jullie hier zijn. Ja, hi. Marco Verhoef, even gewoon om het te snappen, hoe werken die codes van het KNMI precies? Wanneer worden die afgegeven? Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Er zijn grenzen voor afgesproken. En als je zo'n grens overgaat, dan ga je zo'n waarschuwing uitgeven. Dat betekent inderdaad voor gisteren die gevoelstemperatuur onder de min 15 graden. Als dat verwacht wordt, dan geef je een waarschuwing uit. Als jij gladheid verwacht wat niet te grootschalig is, maar je wil het wel noemen, dan geef je geel uit. Wordt het allemaal wat heftiger, dan ga je naar oranje. En wordt het echt paniek in de tent, dan ga je naar rood. Dus er zit inderdaad een heel mooie trap in. Ja. Alleen die eerste waarschuwing, die code geel, ja, die stelt relatief gezien niet zo heel veel voor. Dat klopt ook, want staat er ook netjes bij. Het is in de categorie, let op, niet meer dan dat. Geen paniek in de tent, let op. Eigenlijk is hetzelfde als dat je zegt van, joh, het gaat de nacht vriezen, draai die waterkraan buiten even dicht. Oké, dus code geel stelt eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Het is de huistuin- en keukenwaarschuwing. En wat betekent dat? Moet ik dan wel voorzorgsmaatregelen nemen of is dat ook niet per se nodig? Nou kijk, weet je, als er een waarschuwing voor onweer uitstaat, code geel, dan moet je denken, goh, het kan onweren. Nou, als je weet dat het gaat onweren, dan weet je dat je een aantal dingen niet moet gaan doen. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat de vonken eraf vliegen en dat er het halve land plat ligt. Ja, en dan was het gisteren code geel vanwege dus de gevoelstemperatuur. Ja. Waarom was dat dan niet echt gevaarlijk, maar was het toch even oplet? Ja, dat is een beetje een moeilijke. Het is een afgesproken grens. Mm-hmm. Hè? Dus laten we. Ik ben wat dat betreft redelijk rechtlijnig. Als je iets afspreekt, dan moet je eraan houden. En ga je je verwachting daaronder, ja, dan moet je hem noemen. Mm-hmm. Ik denk dat het gisteren uiteindelijk net geen min 15 geweest is. Dus achteraf kun je dan concluderen, het was misschien niet helemaal nodig. Ja, maar een code moet je vooraf geven. Ja, precies, daarom. Achteraf kijk je een koe in de kont. Maar goed, bij deze denk ik wel een klein beetje. Ik ben ook niet de jongste meer. Wij gingen vroeger gewoon op de fiets 12 kilometer naar school met min 5 en wind tegen. Ja, dan deed je handschoenen aan, een sjaal op en een muts op en kwam over. En dat denkt iedereen, denk ik, als je zo'n temperatuur ziet. Er zijn dus mensen die gaan nu nog met een korte broek naar buiten. Ja, als je dan denkt van, goh, ja, dat is toch wel erg koud, waarom weet ik dat niet, ben ik niet gewaarschuwd? Ja, dat vind ik dan een klein beetje overdreven. Maar ja, die groep mensen die, of ze worden luider, dat kan, of ze worden groter, dat weet ik niet. Maar ja, dat, in dat kader denk ik wel van, joh, we kunnen ook wel zelf een beetje nablijven, denk ik. Oké, meneer Van der Zanden, wat dacht u eigenlijk gisteren toen code geel werd afgekondigd? Ik dacht, dat is weer een poging om ervoor te zorgen dat we niet hoeven na te denken. He, dus ik sluit heel erg aan bij de vorige spreker. Want wat hij zegt, dat is treffend juist. De noodzaak om over je eigen leven na te denken, ja, die wordt overgenomen door allerlei beslissers. Die op logische en objectieve maatstaven sturen. Maar ja, dat hebben ze onderling afgesproken. En de gewone mens heeft daar eigenlijk niet zo verschrikkelijk mee te doen. En we hebben de mensheid die bestaat 200.000 jaar. En we hebben het goed overleefd zonder enige invloed van codes en zo. En zeker wanneer je het alarmcode noemt, mm-hmm, nou, dan is dat zeer noodloos indrukwekkend. Nou, daar wil ik dan toch al eventjes op inhaken. Want alarm staat eigenlijk alleen voor code rood. Dat is de zwaarste trap. En bij code rood, neem van mij aan, dan gebeurt er echt wel wat. Daar moet je echt wel rekening mee houden. Het probleem van nu is dat code geel is gewoon de huistuin- en keukenwaarschuwing. Edoch, gisteren op een website van een regionale omroep staat gewoon, er is een weeralarm afgekondigd, code geel. Nee, het is geen weeralarm. Dus hou je nou bij wat de mensen zeggen. Was je klaar, Marco? Nou ja, goed, het punt is een beetje dat op het moment dat je afspreekt van, hey joh, we gaan dit als een waarschuwing, als een let op bericht naar buiten brengen. Ja, dat komt wel ergens vandaan. Dat betekent dat er vanuit de maatschappij wel een vraag geweest is van, hey, we moeten toch ergens een keertje wat benoemen. Ja. Hetzelfde is inderdaad wat ik al zei, van als die kraan dicht moet omdat het voor het eerst gaat vriezen. Ja, de gemiddelde iemand die denkt er nog wel over na en zegt, oh, dat kan ik zelf wel verzinnen. Ja. Maar er zijn gewoon grote groepen die dat inderdaad niet meer doen. Alleen dan is het wel een beetje de vraag, wat was er eerder, de kip of het ei? Want waarom kan het kwaad, meneer Van der Zanden? Het kan kwaad omdat mensen zeg maar op allerlei terreinen zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. En dat zie je dus niet alleen hier, maar dat zie je dus ook in de gezondheidszorg en je ziet het in het onderwijs. En dat betekent dus dat er een aantal mensen is en die zeggen, nou, wij gaan de beslissingen nemen. En als men zich dan niet aan onze beslissingen houdt, nou, dat mogen ze wel, maar dan is het hun eigen schuld. En die stellen zich dus eigenlijk op als een soort manager. En ik vind dus dat de maatschappij niet een organisatie is die gemanaged moet worden, maar dat het iets is, dat het een samenleving is waarin de mensen in wezen voor elkaar moeten zorgen. Ja, ik ben het bijna voor 90%, nou misschien wel voor 90% eens. Maar dat is meer dan meestal in dit programma, dus nou dat ja, scheelt. Maar er zit één maar. Ben ik blij hoor. Ik heb een beetje het idee dat u veronderstelt dat dit vanuit degene komt die die waarschuwingen uitgeven. Maar ik denk eerder dat de vraag om die waarschuwing uit te geven, vanuit een groep komt. En dus dat je dus niet zozeer, in dit geval, hè, met die code geel, oranje, rood, het KNMI daarvan de schuld zou moeten geven. De schuld tussen aanhalingstekens, klinkt erg zwaar. Maar dat je gewoon moet denken van, inderdaad, vanuit de maatschappij zijn er gewoon te veel mensen die niet meer zelf die beslissing kunnen willen nemen. Maar wie heeft dat beslist dat u bent geweest? U heeft, als u dat bent hoor, maar u heeft gezegd van, er zijn in de maatschappij mensen die niet kunnen beslissen, dus die gaan we doen. Ja, nou, maar die mensen die... Ja. Nou, ik ben dat niet geweest, het punt maakt dat niet uit, denk ik. Maar dat het systeem wat u heeft, dat is natuurlijk een systeem wat overgenomen is van Amerika. En in Amerika heb je een heel verstandig systeem om die tornado's en die geweldige stormen die daar zijn, om die te voorspellen en te volgen. En dat is een heel zinnig iets. En die hebben daar dus een heleboel sociale technologie al opgehangen. En dat Amerikaanse is voor heel veel mensen hier, is dat een heel aantrekkelijke manier van leven, omdat het namelijk schijnrationaliteit betreft. En nou, u zegt, dat kunnen we allemaal niet sturen. Precies, ja. Ik vraag me wel af, Marco Verhoeven, zo'n weeralarm wordt gemiddeld tussen de 150 en 200 keer per jaar. Je mag geen alarm noemen, de weercode. Nee, weeralarm, dat is eigenlijk weggelegd voor code rood. Uh-huh. Dat is het weeralarm. En de andere codes, dat zijn weer waarschuwingen. Ja. De code geel wordt inderdaad... Maar toch is zo'n weerwaarschuwing van 150 tot 200 keer per jaar, is dat niet heel erg vaak? Is dat niet een soort waarschuwingsinflatie? Ja, dat zou inderdaad wel het gevolg kunnen zijn. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, je moet wel ergens een grens trekken. En dan is inderdaad van dat is een beetje, misschien moet je het ook geen waarschuwing noemen. Kijk, ik heb van de week op de radio ook gezegd, 's morgens vroeg, jongens, het vriest een paar graden, het waait erbij, koud, trek even wat aan. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat die code geel in dit geval zegt. Andere woorden. Dat is een aanzienlijk betere ding. Maar wat er gebeurt is, jullie zeggen weliswaar niet alarm, maar ieder ander maakt er wel alarm van. Ja, maar dat is toch niet onze schuld dan? Dat komt omdat u dus bezig bent met technische dingen en met grenzen waarbinnen en waarbuiten. U bent formeel en objectief bezig, maar de gewone mens is subjectief en die heeft een oordeel wat op heel andere dingen gebaseerd is. Een beetje meevoelen met het publiek, Marco Vogel? Ja, als beta kan ik daar heel weinig mee, sorry. Dat klopt, dat is precies wat ik zeg. Ja. U heeft een beta-achtige benadering daarvan, maar het gaat om mensen. Maar zou het dan... En die mensen, die zijn geen beta's, hoor. Dat kan ik u verzekeren. Nee, maar ze kunnen wel luisteren. Daar hoef je geen beta voor te zijn. Dus als ik zeg, het is geen waarschuwing, ja, het is geen paniek in de tent, ja, dan moet je er geen paniek in de tent van maken. En waarom is dat dan toch moeilijk, van meneer Van der Sanden? Wat zeg je? Waarom is dat dan toch moeilijk om goed te luisteren? Nou, omdat er ongelooflijk veel mensen zijn die van alles tegen je vertellen. Ja, dat klopt. Dus het is niet alleen het weer. Maar er zijn ook enorm veel mensen die je vertellen hoe je moet eten. Er zijn enorm veel mensen die vertellen hoe je ziektes moet voorkomen. Er zijn enorm veel mensen die vertellen hoe je je in het verkeer moet gedragen. Kortom, als je kijkt wat er allemaal ons voorgehouden wordt, dan is daar kan eigenlijk niks meer bij. Oké, maar toch vraag ik me af dan, Marco Verhoeven, want u zegt eigenlijk ook van, het stelt niet heel veel voor, het is een lichte waarschuwing. Ja. Geven we dus wel heel vaak af. Kunnen we er dan ook niet gewoon mee stoppen als het een hele kleine let op is? Ja, dat zou je aan het KNMI moeten vragen. Maar wat denkt u? Nee, ik vind het niet nodig, omdat ik het onderscheid heel duidelijk kan maken. En inderdaad, wij vertellen er altijd bij, code geel, het is niet echt enorm gevaarlijk. Het is een kwestie van, let op. Ik heb hier bij de NOS ook wel eens gezegd, van ja, eigenlijk voor een code geel zou je er niet een artikel op de website voor hoeven maken. Oh, ja. Dat vind ik niet nodig. En maar dan, goed, ik ben niet altijd hier op de redactie aanwezig. En er zijn ook altijd wel mensen die zeggen, ja, maar dit is dan toch misschien wel noemenswaardig. Al is het niet vanwege de waarschuwing, dan wel vanwege het feit dat het in de media rondzinkt. Ja. Ja, dan blijf je natuurlijk de zaak versterken en blijft het rondtollen. Ja, en dat maakt het dus best ingewikkeld. Ja. De gevolgen zie je ook verderop in de maatschappij. Want als het KNMI waarschuwt voor de kou, dan krijgt dat opvolging. Bijvoorbeeld van Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Zij zei gisteren bij mijn collega Hans van der Steeg in Geld of Je Leven het volgende. Werken in de kou, het is niet een kwestie van ongemak. We doen er lacherig over, maar het is heel erg gevaarlijk... Okay. Om langdurig in de kou te zijn. Ja, meneer Van der Sanden, de FNV, die haakt er dan op in... zegt dat mensen vrij moeten krijgen in de kou. Is dat dan goed of schaart u het een beetje in dezelfde categorie? Nou nee, dit is het direct gevolg van die benadering... die door het KNMI gebeurt. Dus, er zijn regels voor werken in de buitenlucht. Dat is gewoon echt onzin. Er zijn gewoon CO-regels voor in bouwverlet of zo. Als de temperatuur onder de zoveel is, dan wordt er gewoon gestopt met werken. Ja, daar zijn CO afspraken over. Is dat dus iets? Er moet iemand zijn die zegt, ja, die temperatuur die is nu overschreden. En wat dat is een waarneming. Wat gebeurt, dat is dat het gaat niet meer om een temperatuur... maar het gaat om een gevoelstemperatuur. Dat is ook een berekening, is ook vastgelegd. En bovendien is het een voorspelling en het is niet een feit dat het gebeurt. Dus daar zitten heel veel haken en ogen aan. Maar uw collega's die matigen zich aan om die beslissing te kunnen nemen. Nee, dat zijn en dan afspraken met de sector. Ja, met de bouwsector zijn gewoon afspraken gemaakt. Als hieraan voldaan wordt, dan wordt er niet meer gewerkt. Dat is gewoon onderling afgesproken. Ja. Dan kan zo'n FNV kan wel gelopen roepen. Dat klopt ook, hebben ze gelijk in. Maar er zijn afspraken voor. Ja. Ja, en jullie zeggen, wij als weermannen, wij stellen gewoon vast wat wij denken dat er gaat gebeuren. En daar is eigenlijk niet zoveel meer aan. Ja, we kunnen natuurlijk ook inderdaad het heel sec maken. En zeggen, jongens, vannacht is het -8. En doe er maar mee wat je wil. Ja. Is daar wat voor te zeggen? Het wordt een beetje saai. Het is ook wel leuk om codes af te geven. Nou, code geel vind ik niet. Weet je, die doet mij niet zoveel. Code oranje is echt wel een belangrijke code. En rood helemaal. In dat kader ben ik wel waakzaam voor een deflatie van een alarm. Van een waarschuwing moet ik dan inderdaad ook wel zeggen. Alles wel bij naam blijven noemen. Maar het valt of staat met hoe wordt de informatie die je naar buiten brengt uiteindelijk verder verspreid. Als ik tegen jou vertel, joh, mijn buurman heeft zijn arm gebroken, dan vertel jij aan jouw buurman dat zijn pink er half af ligt, want dat verhaal wordt uiteindelijk alleen maar meer. Ja. En ga je dan zo'n verhaal 10 keer verder, dan blijft er van dat gebroken arm niks meer over. Dat is met zo'n weeralarm ook. En met een weerwaarschuwing ook. Ik vertel het is een waarschuwing, jij zegt, nou, het wordt echt koud hoor, poe, poe, poe. Ja. En de volgende buurman die zegt, die laat voorzichtig het woord alarm vallen. En voordat je 5 schakels verder bent, is het iets heel groots geworden. Dus we moeten gewoon eigenlijk met z'n allen even over 1,5 uur... naar het 8-uur-journaal kijken en horen precies hoe het zit. Maar goed, dank voor dit gesprek. Want ik geloof dat jullie standpunten wel duidelijk zijn. De alfa of gamma massapsycholoog Hans van der Sanden en beta NOS-weerman Marco Verhoef. Dank jullie wel. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Dan iets heel anders, want apothekers maken zich zorgen, want weer loopt het medicijntekort op. Wereldwijd, maar vooral in Nederland. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, dat is de NVZA, is het tekort aan medicijn nog nooit zo groot geweest als nu. En niet eerder konden de apothekers in ons land zo weinig medicijnen aan patiënten meegeven. Maar hoe kan dat eigenlijk en kunnen we er ook wat tegen doen? Ga ik vragen aan Nicole Hunveld, bestuurder van de brancheorganisatie voor apothekers, zorgeconoom Wim Groot, en ook aan apotheker in Hengelo, Jackie de Wolf. Goedenavond allemaal. Mevrouw Hunveld, we hebben eigenlijk al wel langer te maken met zo'n medicijntekort, maar het was niet eerder zo hoog als nu. Waar kunnen we dat aan merken? Ja, eigenlijk merken apothekers dit al jaren. Alleen afgelopen jaar merken we ook dat het echt piekt. Halverwege het jaar zaten we al op 1180 tekorten. Normaal. Wat betekent dat even qua definitie? Ja, zaten we eigenlijk al op 70% van het aantal wat het jaar ervoor hadden. Dus ja, wat betekent een tekort? Is dat iemand aan de balie komt en dat zijn medicijnen niet is? Of is het wat structurelers? Nee, dat wordt heel netjes gemeten in Nederland. Daar hebben we een platform voor vanuit de branchevereniging. Een tekort heeft een bepaalde definitie. Die meldt een fabrikant. Dat betekent dat ze minder dan 2 weken voorraad hebben. Of dat voorzien in ieder geval. En dat wordt allemaal bijgehouden. En daar is een heel systeem voor wat apothekers kunnen raadplegen. Oké. En in welke medicijnen is het tekort nu het grootst? Momenteel merken we dat de antibiotica echt niet goed leverbaar zijn. Oké, dus dat is best een probleem voor heel veel mensen, kan ik me voorstellen. Er zitten echt mensen te wachten op een antibiotica. En daar kan je niet op wachten, want als je die moet nemen, moet je meteen starten. Dus apothekers zijn alles in het werk aan het stellen om dan alternatieven te regelen, met artsen te overleggen en uit het buitenland te halen, of naar drank uit te wijken of wat dan ook. Alles wat kan, wordt aangegrepen. Oké, maar merk ik er dan als patiënt al wat van? Ja, het kan zijn dat de apotheker bijvoorbeeld zegt, u moet echt nog even wachten. Ik heb nu niet 10 of 20 tabletten liggen. Het kan soms zijn dat patiënten gevraagd wordt naar een andere apotheek te gaan. In het ziekenhuis zijn we soms echt aan het tellen, afpassen, aan het verdelen tussen afdelingen of herverdelen of wat dan ook. Er moeten heel veel dingen in gang gezet worden om te zorgen dat mensen hun spullen kunnen krijgen, hun medicijnen goed kunnen krijgen. Oké, mevrouw de Wolf, u bent al 20 jaar apotheker in Hengelo. Ja. Heeft u ook last van deze tekorten? Ja, dagelijks. En waar merkt u het aan? Wat mijn collega ook zegt, ook aan bij ons in de openbare apotheek moet je heel veel zaken en belletjes verrichten om toch maar te kunnen leveren wat op het recept staat. En antibioticum is een groot probleem. Inderdaad, geen tabletten, maar dan een drankvorm. Wat normaal voor kinderen is, geef je nu aan volwassenen. Andere medicijnen die helemaal niet verkrijgbaar zijn, zet je om naar een medicijn wat in dezelfde groep zit. Dus dan krijgen mensen echt een ander medicijn. Wel in dezelfde groep, met dezelfde werking, maar echt een ander medicijn. En kan het gevaarlijk zijn? Mensen kunnen er wel bijwerkingen van krijgen. Minder goed ingesteld raken. Het ligt er ook aan welke medicijnen het zijn. De ene is wat nauwer dan het andere. Maar het is wel dagelijks portie wat we moeten verrichten. Okay. Om het voor elkaar te krijgen. En is het ook zo dat er al mensen echt bij u in de praktijk zieker worden omdat niet de goede medicijnen beschikbaar zijn? Of is het nog niet zo erg? Vorig jaar was een cardiologisch middel niet goed beschikbaar. En daaruit blijkt wel dat sommige mensen daar toch echt wel last van hebben gehad. Dat wat de cardiologen ook tegen ons hebben gezegd. We zien echt wel mensen terug op het spreekuur die toch meer klachten krijgen en wat niet goed gaat. Oké. De tekorten zijn zelfs zo groot dat sommige patiënten ook agressief worden in de apotheek. Ik zag laatst het volgende fragment in het EO-programma Dit is de Middag. Ja, ik heb gesproken met een man in de apotheek. En die man die was niet tevreden omdat hij het merk wat hij graag wilde hebben van een bepaald geneesmiddel niet kon krijgen. En een half uur later kwam hij terug. En hij loopt om de balie heen en stond me met zijn vuisten in mijn gezicht. Zo, herkenbaar mevrouw de Wolf, of heeft u het nog niet zo extreem meegemaakt? Nee, ik heb het gelukkig niet zo extreem meegemaakt. Nee. Maar wel mensen die geen begrip hebben, zeggen dat ze dit willen hebben. En dat is wel jammer, ja. Ja. Meneer Groot, u bent de zorgeconoom. Herkent u dit probleem? Is het echt zo groot? Ja, het neemt wel toe over de afgelopen jaren. Sinds een jaar of 8 wordt het goed geregistreerd. En sinds die tijd zien we wel dat aantal dreigende tekorten dat toegenomen is, het aantal meldingen daarvan. Dat is overigens niet alleen in Nederland. Hè. Je ziet dat ook andere landen hebben te maken met tekorten aan geneesmiddelen. Of geneesmiddelen die niet leverbaar zijn. Hoe komt dat? Er zijn verschillende oorzaken. Soms zijn grondstoffen niet verkrijgbaar of niet leverbaar. Geneesmiddelen zijn natuurlijk gecompliceerde producten. Daar komen vaak heel veel verschillende grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Ja, als er eentje niet beschikbaar is, ja, dan komt het hele productieproces stil te liggen. Ja. Soms zijn er problemen in de productie zelf. Daar gaat wel eens een fabriek die bijvoorbeeld voor onderhoud uit productie gaat. Ja. Maar je zou zeggen, dat heb je altijd wel een beetje. En waarom is dat tekort dan nu groter dan in andere jaren? Ja, je ziet ook wel dat het aantal aanbieders afneemt. En dat leidt ertoe, met name door de stijgende welvaart, ook in andere landen zie je dat het gebruik van geneesmiddelen wereldwijd wel toeneemt. Het gaat vaak om geneesmiddelen waar heel veel druk op de prijs is. En dan zie je soms dat fabrikanten zich terugtrekken uit de markt, dat het product niet meer maken. Ja, en als dan de vraag toeneemt, ja, dan ontstaan er ook wel tekorten. Ja, dus het zijn niet hele specifieke kankermedicijnen bijvoorbeeld. Het zijn echt bulkmedicijnen die gewoon voor de laagste prijs verkocht worden. Ja, veel gaat. Kijk, overal kan natuurlijk wel eens het geval zijn dat een fabriek stil komt te liggen of dat er kwaliteitsproblemen zijn. Maar veel gaat inderdaad over generieke middelen. Waar, zoals ik zei, vaak de prijs heel laag is en ook de druk om kosteneffectief te werken en dus tegen de laagst mogelijke kosten produceren heel groot is. En dan zie je dat fabrikanten op zoek gaan naar de goedkoopste grondstoffen, naar de goedkoopste productielocaties. Ja. En dan zie je, als er wat uitvalt, dat er leveringsproblemen ontstaan. Ja, nu begrijp ik, mevrouw Hunveld, dat de tekorten in Nederland veel groter zijn dan in andere Europese landen. Hoe komt dat? Ja, dat heeft te maken met het preferentiebeleid wat we in Nederland hebben. Nederland is een van de weinige landen die dat heeft. Dat is jaren geleden ingesteld. Dat is ingewikkeld, wat betekent dat? Ja, ik zal uitleggen wat dat is. Jaren geleden zijn zorgverzekeraars geneesmiddelen gaan inkopen. Eerst deden apotheken dat zelf. Zorgverzekeraars hebben dat overgenomen en die hebben toen een regeling bedacht waarin zij inkopen en daarbij ook de prijs bepalen. Mm-hmm. Dus zij kunnen voor heel veel apotheken dan inkopen. En dat gaat op gunning. Dus fabrikanten die dan de laagste prijs bieden, die krijgen die gunning. Ja. En die mogen verstrekken. Prima systeem, zou je zeggen. Het was ook heel erg goed. Het was ook nodig. Op dat moment waren de medicijnkosten relatief hoog in Nederland. Het is enorm succesvol geweest. Maar het heeft echt zijn beste tijd gehad. En we plukken denk ik nu de vruchten van dit beleid. Want waarom? Het is echt door de bodem gezakt. Omdat ze dan fabrikanten denken van we gaan niet meer aan Nederland leveren, want die betalen toch heel weinig. Precies. En ik heb het voor één geneesmiddel nagezocht. Een van die antibiotica. Want ik dacht, we hadden toch heel veel leveranciers hiervan. Een aantal jaar geleden hadden we 7 leveranciers in Nederland. En nu nog maar 1. Ja. Eens, meneer Groot, is het gewoon typisch Nederlandse zuinigheid dat we nu met een tekort aan medicijnen zitten? Nou, zoals een collega zei, het is een probleem dat in alle landen speelt. Ja, maar in Nederland meer, toch? Ja, dat komt ook omdat Nederland het goed registreert. Andere landen is die registratie veel minder goed. Dus daar hebben we ook veel minder zicht op hoe vaak het daar in die landen voorkomt. Maar daarnaast, naast het preferentiebeleid, hebben we in Nederland ook een beleid om de geneesmiddelenprijs zo laag mogelijk te houden. En dus het preferentiebeleid is daar onderdeel van, Ja, kan je zeggen, is daar een onderdeel van. Dat is nog eigenlijk een versterking van dat beleid. Maar wij in Nederland willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En wij betalen gemiddeld genomen gewoon minder voor geneesmiddelen dan andere Europese landen. Zou u zeggen, stop maar met dat preferentiebeleid, mevrouw Hunveld? In ieder geval moet het echt veranderen. 1 preferent middel in een groep of van een geneesmiddel is te weinig. Dat merken we nu steeds. Dus doe er dan 2 of meer. Of maak in ieder geval een escape route. Zodat apothekers veel makkelijker geneesmiddelen aan patiënten kunnen leveren. Ja. Eens, meneer Hunveld, of gaan dan de zorgkosten echt gigantisch uit de klauwen lopen? Nou, ik ben het wel eens dat zorgverzekeraars misschien bredere afspraken moeten maken. En niet alleen moeten kijken naar wat is nou het goedkoopste middel. Maar bijvoorbeeld ook afspraken maken over de leveringszekerheid van geneesmiddelen die ze in het preferentiebeleid inkopen. Dat gaat op basis van tenders. Nou, in zo'n tender kan je allerlei afspraken maken, ook over de kwaliteit en de zekerheid van levering. Als we uiteindelijk, zal het leiden tot hogere kosten. En dat betekent dus inderdaad dat we dat gaan betalen in de vorm van hogere premies die we betalen voor de zorgverzekering. Oké, dus uiteindelijk moeten we gewoon zelf meer voor onze zorg willen betalen, als we dat probleem op willen lossen? Ja, nou ja, we moeten denk ik ons realiseren dat de kosten van geneesmiddelen in Nederland zowat het laagste in Europa zijn met Denemarken. Duitsland en België die geven zo'n bijna de helft meer uit aan geneesmiddelen dan wij. Dan denk ik, mevrouw De Wolf, apotheker, ja, misschien moeten we ook maar even op de blaren zitten. Horen die tekorten er even bij, maar we hebben wel toch die lekkere goedkope zorg relatief. Ja, nou, maar dan vind ik het niet reëel dat mensen gaan klagen, dat artsen gaan klagen, dat er fouten worden gedaan, dat mensen niet goed ingesteld zijn, dat mensen zenuwachtig worden. Dat moet je dan allemaal op de koop toenemen. En dat willen mensen ook niet. En dat wil de overheid niet, dat wil de arts niet. Dus het is kiezen of delen. En nu is het en een geneesmiddeltekort en preferentiebeleid en het moet allemaal maar opgelost worden. Nee. En dat is denk ik niet reëel. Ja. Ik denk dat het preferentiebeleid herzien moet worden. En wat mijn collega ook zegt, het de beste tijd heeft het gehad. En de realiteit is nu echt wel anders. Ja. En ik en mijn team hebben er dagelijks uren werk aan om al die tekorten op te lossen. Ja. Ik denk ook wel ergens, mevrouw Hunveld, die hele goedkope medicijnen, dat is natuurlijk ook vervelend voor apothekers, want het levert gewoon minder marge voor jullie op. Willen jullie ook niet gewoon meer keuze, zodat de marges een beetje opgeklopt kunnen worden? Nou, de marges zitten niet bij de apothekers, maar bij de zorgverzekeraar. Maakt het voor jullie geen cent uit of je een duur of een goedkoop middel verkoopt? Onder het preferentiebeleid maakt het niet uit. Oké. Okay. En zou dat zo mogen blijven wat u betreft? Nee, ik denk dat systeem echt herzien moet worden. Okay. Dus u wilt wel dat die marges er komen, of dat niet? Nee, maar ik denk dat het preferentiesysteem anders ingericht kan worden. Nee, dat zei u net. Ik bedoel nu even over die marges op die middelen. Nee, het gaat niet zozeer om de marges. Kijk, het kan best zijn dat een middel een lage prijs heeft, maar als het op een gegeven moment er niet is en je hebt die leveringszekerheid niet, dan gaan we met elkaar naar een heel duur systeem. Want wat we nu doen is heel veel importeren uit het buitenland. Dus ik vraag me, als je het economisch helemaal zou berekenen dit, vraag ik me serieus af met zoveel tekorten of we niet misschien wel nu duurder uit zijn dan wat de bedoeling was. Zou dat kunnen kloppen, meneer Groot? Nou, dat weet ik niet. Dat is eigenlijk nooit zo berekend. Dus dat is moeilijk te zeggen. Maar kijk, de zorgverzekeraars hebben door het preferentiebeleid besparen ze jaarlijks tussen een half en 1 miljard euro aan zorgkosten. Geld. Ja, dat is toch enkele tientjes per verzekeren aan premies dat we minder hoeven te betalen. Ja. En wat mevrouw Wolff zei, dat klopt. Ja, we moeten kiezen tussen of dat we de zorg betaalbaar houden en dus proberen het zo goedkoop mogelijk te doen, of te zorgen dat dat allemaal beschikbaar komt. Ja, en dan moet je meer gaan betalen voor de zorg. Toch, mevrouw De Wolff, ik ben wel benieuwd. De zorgverzekeraars die willen dus eigenlijk alleen dat preferente middel voorschrijven, dat goedkoopste middel. Stel, ik trek zelf de portemonnee in uw apotheek. Is dat de mogelijkheid om dan toch aan zo'n middel te komen? Nou, als het er is, dan met alle liefde. Mm-hmm. En ik denk dat het als mensen meer bereid zouden zijn om zelf het geneesmiddel te betalen, dat je dan ook veel meer spreiding krijgt van verschillende merken. Kijk, als je dus dan zullen er ook misschien meer aanbieders Nederland aantrekkelijk vinden, want dan drukt die prijs misschien minder. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ongelijkheid in de hand werkt, omdat dan mensen die geld hebben hun eigen geneesmiddel kunnen betalen bij u en de mensen die dat niet hebben een beetje naast het potje pissen. Nee, maar de generieke merken op dit moment zijn echt heel goedkoop. Mm-hmm. Dus dat is vaak zijn geneesmiddelen die uit patent zijn voor de meeste ziekten nog goedkoper dan een zakje drop. Oké, dus u zegt dat kunnen we best zelf betalen. Ja, tot op zekere hoogte. Ik kan niet in iedereen's portemonnee kijken, maar in Nederland hebben we wel een heel bijzonder systeem met een zorgverzekeraar die ertussen zit. Eens, meneer Groot? Zouden we het zelf kunnen betalen, onze medicijnen? Nou ja, in het begin zo wel, denk ik. Want mevrouw Wolff heeft gelijk. De generieke geneesmiddelen zijn hartstikke goedkoop. Hè. Dat kost niet meer in een zakje drop of een kopje koffie op een terras voor een maandelijkse dosering. Maar het punt is dat we dat niet willen. Hè. We willen gewoon dat we die middelen krijgen. En liefst nog gratis ook. Dus toch dat dubbeltje voor dat dubbeltje op de eerste rang zitten. U zegt we moeten stoppen met dat preferentiebeleid. Mevrouw Hunveld, ziet u nog andere oplossingen om dit tekort nu op te lossen, meneer Groot? Nou ja, een van de oplossingen die natuurlijk gezocht wordt is om een grotere voorraad aan te leggen. Een ijzeren voorraad van 3 maanden van geneesmiddelen. En dan kan je dus, gemiddeld genomen zijn die tekorten zo ongeveer 90 dagen. Dus dan zou je zo, als er een tekort optreedt, zou je daar met de voorraad die je hebt uit kunnen. Een soort strategische voorraad, goed idee, mevrouw Hunveld? Heel goed idee, maar daar zijn een aantal leveranciers en groothandels het niet mee eens. Want zij moeten die investeringen doen. Die zijn ook wel relatief relatief hoog. Dus die 3 maanden is al ingekort naar 6 weken. En dat gaat ons niet zo heel veel opleveren. Oké, want wie zou dan die voorraad moeten aanleggen? Is dat de overheid? Hoe werkt dat? Het is beleid van de overheid, maar de kosten komen voornamelijk wel bij de leveranciers en de groothandels te liggen. Oké, want die moeten dan een magazijn bouwen en die medicijnen daar neerleggen. Klopt. Ja. Het is best ingewikkeld. Zien jullie een oplossing tot slot aan de horizon? Of blijft het nog wel even aanmodderen? Nou, ik denk dat er meerdere oplossingen nodig zijn eigenlijk. Dat is productie weer in Europa. Mm-hmm. Dus dan zijn we niet zo afhankelijk van China. Die voorraad aanleggen, maar dan wat langer. En kijken hoe dat goed gefinancierd kan worden. En het preferentiebeleid herzien. Goed. Ik vond het interessant. Dank jullie wel voor dit gesprek. Nicole Hunveld, bestuurder van de brancheorganisatie voor apothekers. Zorgeconoom Wim Groot. En apotheker Jackie de Wolf. Zij heeft een apotheek in Hengelo. En tot zover. Dit is de dag. Zometeen Kunststof. En Andrew Mackinga gaat dan in gesprek met filosoof Tineke Beekman over haar nieuwe boek Ken Jezelf. Wij zijn er straks weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.